Răcpise mărosu sărec tăpi Gărosu rigăninga Recanga sa corea Nala sa sa di fri ha. Cam jalin hai tena di mata jauh mata jauh panineunga kumatu kumanya di wae sarilana tami kula tami taun manglukma tami Barana pikaya na pisa na pikaya na pisa nupugu ma abdi abdi kaduhun etamida malama tanpa Kena kanu